Book 2 13 13 13 الأنشطة والأعمال Veprimtarit Veprimtarit ماذا تعمل مارتا؟ Çfarë bën Marta? Çfarë bën Marta? Hija të shtegel fi el mektab. Ajo punon në zyrë. Ajo punon në zyrë. Hija të shtegel ala el kompjuter. Ajo punon në kompjuter. Ajo punon në kompjuter. Ejna Marta? Ku është Marta? Ku është Marta? Fi el cinema. Në kinema. Në kinema. Hija të shahet filmen. Ajo po shikon një film. Ajo po shikon një film. Madha ja'mal Peter? Çfarë bën Peteri? Çfarë bën Peteri? Hua jedros fi el gjamia. A i studion në universitet. A i studion në universitet. Hua jedros lugat. A i studion gjuhë të huaja. A i studion gjuhë të huaja. Ejna Peter? Ku është Peteri? Ku është Peteri? Fi al makha. Në kafene. Në kafene. Hua jeshrab kahua. Ai pi kafe. Ai pi kafe. Ila ejn ju habbun an jethabu? Ku shkoni me qef? Ku shkoni me qef? Ila el hafla el musikia. Në koncert. Në koncert. Ja hebun sema el musika. Ata të gjojnë me kënaqësi muzik. Ata të gjojnë me kënaqësi muzik. إلى أين لا يحبون أن يذهبوا؟ كو نوك شكوني مي تشيف؟ كو نوك شكوني مي تشيف؟ إلى الديسكو. نوديسكو. نوديسكو. هم لا يحبون الرقص. أتيره نوكو بلشين تكرتين. أتيره نوكو بلشين تكرتين.